Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Hát szervusztok, kedves hallgatók, újra itt vagyunk a Hétmesterlövészével, a Rádió Káfén a 98.6-os frekvencián. Itt velem barátom és kollégám Váradi Róbert filozófus, akivel megkíséreljük a mai napra rendelt filmeket valahogy közelhozni hozzátok, valahogy a figyelmetekbe ajánlani, az érdeklődéseteket felkelteni és felvillantani néhány olyan vonatkozását a említendő filmeknek, amelyek érdekesek lehetnek a számotokra, és meghozhatják a kedveteket ahhoz, hogy ezeket a filmeket esetleg kikölcsönözzétek, hogy távoláljon tőlem bármi más módnak az említése, amelynek a révén hozzájutottok ezekhez a filmekhez. Hallottam ilyenről, hogy egyesek letöltenek filmeket, de hát az ilyeneket, azokat el kell hurcolni egy olyan táborba, amelyről szintén szó lesz a mai adásban. Ezek a filmek, amelyekről ma beszélni fogunk, ezek leginkább rendszerkritikus filmek. De a rendszerkritikát a társadalom kritikától nagyon nehéz elválasztani. Ugyanis ez is egy régi dilemma, hogy a társadalom olyan rendszert kap magának, amilyet megérdemel, illetve amilyen vezetőket magának kitermel, azok aztán egy olyan rendszert fognak rákényszeríteni, amilyen neki kiár. De van egy másik értelmezés is, amely szerint a rendszer fogja magához aljasítani a társadalmat, tehát jobb esetben magához nemesíteni a társadalmat. Nyilván vannak ilyen rendszerek is. Persze mihez képest. És valószínűleg ez a két megközelítés egyszerre igaz, és egyszerre valósul meg. Igen, a társadalom kihat, kiválaszt magából bizonyos vezetőket, akik reprezentálják azt a társadalmat, és valószínűleg egy olyan rendszert fognak ihletni a társadalom számára, amely rendszer a társadalomnak kijár, és annak megfelelően ki is jut. De ugyanakkor az is igaz, hogy maga a rendszer bizony az embereket, főleg évtizedes viszonylatokban önmagához igazítja, önmagához idomítja, önmagához aljasítja. És hát... mire való a kultúra? Mire való a művészet? Hogyha nem arra, hogy egyfajta tükröt tartson, egyfajta reflexióval szolgáljon mindnyájunk számára, hogy a hétköznapoknak a monotóniájába bele süppedve ne legyünk érzéketlenek azok iránt a társadalmi vonatkozások iránt, vagy azok iránt a kulturális kényszerítő erők iránt, amelyek minket békjóba tartanak, vagy amelyek miránk hatnak. Tehát nyerjünk el egy külső nézőpontot, vagy nyerjünk el egy olyan nézőpontot, amely nincsen sorsba zárva. Ugye nekünk azért nagyon nehéz reflektálni, mert folyamatosan a saját sorsunkba vagyunk zárva, és folyamatosan a saját ingereinken keresztül éljük meg a világot. Tehát, hogyha a rendszer nekünk dob egy koncot, akkor az a rendszer jó rendszer. Hogyha az a rendszer a pofánkra csap, akkor az a rendszer rossz rendszer. De az a rendszer nem attól jó rendszer vagy rossz rendszer, hogy éppen mi koncot kapunk tőle, vagy a pofánkra csap. Az a rendszer attól függetlenül jó vagy rossz, és ehhez kell az, hogy egy globálisabb szemléletet sajátítsunk el, ne pedig a saját nyomorult, szánalmas életünknek a vonatkozás éljük meg azt, hogy most én éppen pártitkár vagyok, vagy éppen be vagyok zárva egy 3x5 méteres cellába. Részint, másrészt meg szerintem azért nem árt attól sem eltekinteni, hogy ha megnézzük, akkor az ilyen historikus vonatkozástól, hogyha hátrébb lépünk 2 métert, akkor azt látjuk, hogy az ember maga milyen. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy éppen milyen évszámot írunk. Teljesen mindegy, de ugyanakkor meg nem. Mert szóval gyakran fölmerül, és különböző értelmiségiek, vagy magukat értelmiséginek láttató elemek hajlamosak arra, hogy amikor bizonyos aggasztó társadalmi jelekre mutatunk rá, vagy mutat rá bárki, akkor ők nagyvonalúan megvonják a vállukat, vagy legyincsenek, vagy elnéző félmosollyal konstatálják ezeket az aggodalmakat. És azt mondják, hogy ugyan már a világ mindig is ilyen volt, sosem volt jobb. És ezzel gyakorlatilag felmondanak minden nemű felelősséget az iránt, hogy tegyenek bármit. És a probléma, hogy még ha igazuk is van, és valóban a világ sosem volt jobb ennél, talán mindig is rosszabb volt ennél. Lehetséges, hogy éppen most a legjobb. Ez akkor sem ment fel minket a felelősségünk alól, hogy az éppen aktuálisan szenvedőknek, azoknak segítséget nyújtsunk, és az éppen aktuálisan felelőseket, azokat pedig megnevezzük. Ezzel abszolút egyetértek, Robi, de azért annyit hagyd mondjak, hogy viszont nagyon fontos látni az, hogy mik azok az illúziók, amikkel viszont le kell számolni, annak érdekében, hogy tovább léphessünk, és tényleg ezeket a felelős dolgokat meghozhassuk, meg úgy viselkedjünk a társadalomba. Tehát én ezt osztom, amit különben mondasz. De azért lássuk azt, hogy milyen illúziókat számoljuk le az ember vonatkozásában. És melyek ezek az illúziók, amelyekkel szívesen leszámolnak? Hát ezek az ilyen humanitárius eszmények, hogy az az embereszmény, illetve nem csak az embereszmény, de mondjuk ezek az ilyen politikai berendezkedés, amiről majd ki fogunk térni, és a filmek kapcsán beszélni fogunk. A társadalomnak meg a rendszernek azért nagyon nagy a felelőssége, mert az ember azt gondolom, hogy végtelenségig aljasítható, és végtelenségig nem esíthető. Igen, Robi, de a társadalom és a rendszer az mindig emberekből áll. Tehát nem hiszek abba, hogy itt ilyen eszményekről, mint ilyen általános fogalmakról önálló entitásként beszélhetünk. Ezeket a rendszereket, ezeket az országokat, ezeket a szellemiségeket mindig emberek képviselik, és emberek közvetítik más emberek felé. És amikor azt látjuk, hogy bizonyos rendszereknek mik az erősségei, de leginkább hátrányai, főleg itt most nem kizárólag a totalitárius berendezkedésre gondolok, hanem nagyon is a mostani amerikai demokratikus berendezkedésre, akkor nagyon láthatjuk ezeket a visszásságokat. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy igazad van abban, hogy ne mossuk el ezeket a dolgokat, ne relativizáljuk és vállaljunk felelősséget, de lássuk azt is, hogy mi az, amire az ember képes, és mi az, amire nem. Mi az, ami megkülönbözteti egy hangyától, mi az, ami nem. A rendszerek felelőssége legalább olyan mértékű, mint az embereké, és az eszméknek a szerepe legalább olyan mértékű, mint az azt képviselő embereké. És bizony ebből fakad, hogy egy emberből a Krisztust vagy a Hitlert hozzuk ki. Ez tény, de az a kérdés, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a berendezkedéseket önálló realitásként tekintünk rájuk, vagy sem. És én hajlok arra egyre inkább, hogy nem. Tehát ezeket ne különítsük el feltétlen az emberektől, mert minden ilyen eszme mögött maga az ember áll. Egy valamire figyeljünk azért oda, hogy a hallgatókkal ne találjunk hangot. Tehát lehetőleg zárkozzunk el egy elefántcsontoronyba. Nem, várjuk szerintem az SMS-eket. 0629-986-986 az SMS számunk, amely filmekről pedig beszélni fogunk a mai adásban, azok rendszer, illetve társadalomkritikus filmek lesznek. Az első film, amelyet a figyelmetekbe ajánlunk, ez az Eladó az egész világ című film, gyakorlatilag ismeretlen. Ezt a filmet, ezt hát a lehető legnehezebben fogjátok megtalálni, akár videótékában, akár bármilyen egyéb formában. Ehhez is úgy jutottam hozzá, hogy valamikor réges-régen a televízióból rögzítettem. Egy kereskedelmi csatorna. RTL Klubról, de ez gyakorlatilag hihetetlen, hogy ez a film az RTL Klubon ment le. De azért ezt mondhatjuk, hogy ez egy B-film? Nem, szerintem nem. Nézd, ha úgy veszük, hogy a színészek, kis költségvetésű, és de most B-film, ez egy hollywoodi kategória, ez meg egy brit film. Tehát most ez nem egy amerikai film. Most ilyen keretek között, hogy egy brit film esetében ne beszéljünk erről, hogy B-film, mert most... Ez a film, ez a legkeményebb marketing kritika, amit valaha életemben láttam, sőt az egyetlen igazán ízig-vérig marketing kritikai film, ezen túl pedig egy nagyon kemény film szatíra. Egyszerre vannak benne vígjátéki elemek, és közben olyan rohadt kemény dráma, hogy az valami elképesztő. Egy tragikomédia. És olyan dumák vannak benne, hogy az valami döbbenetes. Egy marketing menedzserről szól, méghozzá egy nagyon jól menő... reklámszövegíróról szól, aki meghasonlik azzal a szereppel, amit ő a társadalomban ellát, és felmondja ezt a szerepet, és kilép. Csak hogy ennek következményei vannak, mert ő benne azért még megvan a magva annak az aljasságnak, és annak a gonoszságnak, amit ő mindaddig képviselt, ezek a kifejezés, ezek azok a legenyhébbek ahhoz képest, amiket ő használ saját magára vonatkozóan, amit ő mint marketinges képviselt, mielőtt abba hagyta a szakmát. Én nem helyeslem az eszetlen kormányunk cinikus sületlenségeit, azt, hogy a dohányzás súlyosan károsíthatja az egészséget és ennek változatait. Én nem gondoltam, hogy bárki is panaszkodott volna. Pontosan, senki sem panaszkodik miatta, különösen a kormány nem. Az egyetlen rohadék, akit ez megrémített, a pénzügyminiszter volt, én viszont most panaszt emelek. Én kiordítom a tüdőmet, ha kell. Én nem tenném a helyedbe. Károsíthatja? Miért csak károsíthatja? Károsítaná esetleg? Talán? Nem, ez károsítja. A cigaretta százezreket ölnek évente.

sokkal kevésbé ismert és sokkal kevésbé sikeres film, de hát ez... Általában így szokott lenni sajnos. De ez a film, ez egy kiváló film. Ez így van. Eddig nem értettünk egyet egy csomó mindenben az előző film kapcsán, de ez szerintem tényleg, amikor megmutattad, szóval ezt meg kell nézni, és nekem Nicole Kidman az nem ezt, hanem a szívem csücske, de amit ebben a filmben játszik, az valami elképesztő. Hát az zseniális! Az valami óriási. A szemetek ki fog folyni a borzalomtól, amikor Nicole Kidmant látjátok. Egy olyan ocsmány mocskos szemét dögöt játszik, amilyet csak el se tudtok képzelni. Egyik oldalról egy ilyen igazi, ilyen férfi szív, lélek szívó femme fatale, egy ilyen végzett asszonya. Mások oldalon meg valójában egy ilyen, hát egy klasszikus pszichopata. Tehát... Egy igazi pszichopata, aki a korunknak a hősét alakítja, hogyha az összes kívánalma, az ide. A mai emberrel kapcsolatban, amit a konzumtársadalom, meg a sikeresség kultusza megkíván tőletek, azt egyesítjük egyetlen egy személyben, akkor megkapjuk őt, és tulajdonképpen egyetlen egy vonatkozás finomítja, vagy enyhíti, vagy árnyalja pusztán ezt a démoni személyt, amely a Nicole Kidmannek az arca mögül kikukucskál, és ez pedig az, hogy mérhetetlenül ostoba mindemellé. És akkora önbizalma van ehhez. Én ezt megkockáztatom, hogy szerintem ez az ilyen amerikai, ugye ő az amerikai álomnak a női megtestesítője. Egyfelől. Ő a női Patrick Bateman. És azért szerintem a sorok között van egy nagyon kemény, egy ilyen gunyoros kritika azért az, hogy igen, az amerikaiak tehát abszolút a külsőségből állnak, emberi értékeknek, belső tartalmaknak helye nincs, de és ezzel igazából Amerikában együtt jár az ostobaság is. Jó, igen. Na jó, és ugye ez lesz a nőnek a veszte, de hát nem szeretném lelőni a filmet. Igen. Na, tehát tényleg, ha láttátok az amerikai pszichót, már pedig nagyon reméljük, hogy láttátok az amerikai pszichót, ez az amerikai pszicha. Hogy fogalmazzak? Ő a női Patrick Bateman. Igen. És olyan vonatkozásban más is. Tehát a férfi az elvégzi a kemény férfias melót, fölveszi az esőkabátot, fogja a fejszét és mészáról, ahogyan az kell. Ahogyan az egy rendes férfitől elvárható kétkezi munkával. Ő megfogja a munka végét. Na most a nők azok ezt mindezt másképp érik el. Tehát leginkább a lábuk közé fogadnak valakit, igen, annak érdekében, hogy előrébb jusson. Megvannak ezek a női trükkök. Várjuk az SMS-eket, főleg a női hallgatóinktól, hogy vélekednek ők erről. Akik látták a filmet. 06... tegyük hozzá. 06-29-986-986. Kéretik nem túl trágárul szentségelni. Szóval, hogy megvannak a női fortélyok, amelyekkel elérheti egy nő, amit akar. És hát ezeknek a fortélyoknak Susan Stone Maretto, akit a Nicole Kidman játszik, és ennek a filmnek a főhőse, az mind tisztában van. Hello! A nevem Susan Maretto. Nem is, várjunk csak. Susan Maretto a férjezett nevem. A saját nevem. Susan Stone. Ezt használom a szakmában is. Susan Stone. Nem mintha kifogásom volna a Maretto név ellen. Maretto végül is ez volt... A férjem neve, akit nagyon, nagyon szerettem. Elnézést. Így hívják persze a szüleit is, Joe és Angela Marettót, és a bájos és tehetséges húgát, Janice Marettót. Olyanok voltak, mint a második családom, és úgy szeretem őket, mint a saját családomat. Különösen a tragédia óta. És ezáltal, hogy ismertem őket, és rokonságban álltam velük, felbecsülhetetlenül értékes tapasztalatokra tettem szert a különböző etnikumok együttélése terén, és többek között éppen ez az, aminek feltárásával foglalkozom, mint a professzionális tévés újságírás művelője. Ebben a rohanó számítógépes világban a televízió az a médium, amely összeköti globális közösségünket. És a televíziós újságíró az a hírnök, aki a világot az otthonunkba hozza, és otthonunkat a nagyvilágba. Mindig arról álmodtam, hogy ilyen hírnök lehessek. Most önökön áll, uraim, hogy ez az álom valósággá váljon. Ez is egy érdekes film. Rendszerkritikus akcióvígjáték. Fogalmazhatunk így? Mert tele van vígjátéki elemekkel, miközben benne van egy értékvesztett társadalom nyomorúsága és minden drámája, mindeközben pedig egy bűnügyi sztória. Igen, tehát van. Szerintem jó, persze sok minden kategóriát rá lehetne hozni, ez egy nagyon-nagyon jó film. Tehát ugye adott egy nő, aki egész egyszerűen azokat az értékeket vallja, amik ömlenek. Várjál, idézőjeles dolog, idézőjeles értékeket vallja, amiket az a modern világ a plakátokról harsog ránk. Tehát az, hogy valósítsd meg önmagad, legyél sztár, te lehet sikeres. Siker minden áron, így van, hát ezért ironikusan értettem az értékeket. És hogy ugye mi történik, hogyha ez az álom ez beteljesül, és adott mellette egy férj, aki mondjuk hát ilyen szerencsétlen 20. századi módon szeretne fér lenni, és mondjuk gyerekeket. Ne, egy egyszerű normális hát igen, tehát egy csak így szeretne normális. Igen, és döglik ezért a csajért, mert hogy ezért a csajért mindenki döglik, mert hogy egy igen. Ilyen nem tényleg. Tehát azt látni kell ebbe a filmbe, hogy az valami elképesztő, hogy ahogy képzünk el egy ilyen szürke tömeget, és ahogy az a nő megjelenik, az mint egy ilyen fénysugár így keresztül megy, és így mindenki, férfiak, nők egy emberként hát a hatása alá kerülnek. Hát, tisztában vagyunk azzal, hogy a Nicole Kidman mennyire jó nő, hát akkor most képzeljük el, hogy milyen jó nekem nő volt. Nekem nem esettem egyáltalán, de tényleg jó. 1995-ben milyen jó nő volt Nicole Kidman, és akkor... Nem, tehát ez pazarul játssza ezt a szerepet. És elképesztően hozza ezt a pszichopatát. Igen. De most ez tényleg ez a klasszikus klinikai pszichopata. Tehát ő tényleg az, aki... föltételezem, hogy fele annyi háború lett volna a történelemben, ha ilyenek nincsenek, mint ez a nő ebben a filmben. Föltételezem azt, hogy a világ egy sokkal jobb hely lenne, hogyha ezek a lelkiismeretlen dögök nem garázdálkodnának körülöttünk, és nem ásnák alá a világunkat lépten. Én ebben azért nem vagyok így meggyőződve, mert szerintem ez a nő ugyanúgy áldozat, mint bárki más. Tehát a nőnek minek ez az áldozata? Tök normális szülei vannak. Minek az áldozata? A korszellemnek. A korszellemnek az áldozata, Robi. A korcsszellemnek az áldozata. Mondjuk, tudod, hogy milyen ez a csaj? Mint akit kisgyerekkorában már szépségversenyre vittek. Itt 4-5 éves korában már szépségversenyre vittek, és megtanult egészen kisgyerekkorában, hogy a millió dolláros mosoly az az ő számára elismerést, az ő számára elfogadást, az ő számára sikert fog jelenteni, hogy igazából az neki jár. És minden alapja megvan ahhoz, na hogy elvegye. Onnantól kezdve, hogy mindent ennek rendel alá, hát persze, hogy áldozat szerencsétlen. Hát ő magáról nem is tudja, hogy valójában az amit ő megtestesít, hát az maga az élhetetlenség. De nincsen benne kontroll. Nincsen benne lelkiismeret. Nincsen... Hát, egy külső szemszögből nézve áldozat, ő valójában belülről nem, mert ő totálisan azonosul ezzel a szereppel, és ő elhiszi, hogy ne, sőt, tehát ő ezeket vallja, hogy igen. Nagyon-nagyon jó a film, tehát lehet látni azt, hogy amikor összejön ezzel a fiúval, és a két szülő ott van, akkor fantasztikus ezek a nagyon finom jelenetek, ahogy látszik az, hogy mindent a külsőségnek rendel alá, és nem ember az, aki nem egy ilyen fitness fasiszta. Na most ez a film, ez azért zseniális, mert egy olyan médiakritikáról beszélünk, amely a legkülönböző műfajokból áll, és különböző műfajokból lett összeollózva. Pont úgy, mint a televízió. Tehát a televízió az a vizuális világ, amelynek nincsen saját stílusa, mert különböző stílusokat, különböző kvázi társművészetektől, vagy társműfajoktól vesz kölcsön, használ, aztán hány ki, dob ki, és alkalmaz újabbakat tetszőlegesen. Tehát és itt pontosan ez történik. Tehát ez is egy ilyen média montázs. Úgy indul, mint egy dokumentumfilm. Vagy áldokumentumfilm. Aztán átmegy játékfilmbe. Aztán kicsit thriller, kicsit bűnügyi film. Sokszor megint belépünk krimi. A tévén belülre, és akkor egyszer megjelennek bizonyos hősök, akik eddig a filmben játszottak, és nyilatkoznak. Mintha egy tévéműsort láttál. Igen. Aztán megint kilépünk ebből, és megint beleveszünk a cselekmény folyamba. Tehát, hogy ez struktúrájában is egy olyan médiakritika, amely a média eszközeivel, azok által, a formai eszközök felvonultatásával is képes azt a bizonyos üzenetet közvetíteni. Mindezt teszi nagyon szórakoztató módon, tehát közben azért tényleg, annak ellenére, hogy súlyos dolgokról van benne szó, remekül lehet rajta szórakozni. És a Nicole Kidmanről, akit ezt a mocskos Susan Stone-t játsza, le nem tudjátok venni a szemeteket. Az a lényeg, Miss... Stone. Miss Stone. Susan Stone. Kitűnő név. Jól megjegyezhető. Szóval az a lényeg, Susan, hogyha igazán akarja, elérheti. De nagyon komolyan kell akarnia. Értem. Képesnek kell lennie olyasmire is, amit egy hétköznapi ember nem tenne meg. Érti, mire gondolok? Azt hiszem. Nem inna még egyet? Ó, hát nem is tudom. Drága, még egyszer ugyanaz mindenkinek, jó lesz? Biztosan. Egyébként még riporterként dolgoztam, amikor feljött egy lány egy ócska kisvidéki televíziótól, ahol az időjárást ismertette. Az időjárást. Szóval feljön New Yorkba valami divatos ruhakültemény utánzatban, fényes, hosszú szőke hajjal, ódivatúan bedajerolva. Elegánsnak szánt aktatáska eredeti műbőrből. És benne egy ajánlólevél a tévéstúdió vezetőjétől. A legmelegebben ajánlom szíves figyelmébe e sorok átadóját, Miss, hogy is hívják ott, aki átlagosan intelligens, van némi tapasztalata a televíziózás terén, és ami a leglényegesebb, úgy leszopja a f***át, hogy szétdurran tőle az agya. Ugye tudja, hogy ki volt az a lány? Ki? Komolyan? Úgy bizony. És most jön a java. Igen? Tényleg ez a legjobb. Úgy 10 évvel ezelőtt valami tévés konferencián összefutottam azzal a stúdióvezetővel, és gratuláltam az ajánló leveléhez. Fogalma sem volt arról, hogy miről beszélek. De hát miért nem? Azért, drága, mert nem ő írta a levelet. Akkor ki? A lány. Ő maga írta. Értem. Nagyon jó, nem? Isteni. Folyton nézem a műsorát. Mint mindenki. Szóval... Mit gondolsz, Susan? Hát... Mire mit gondolok? Miről is? A Majd megdöglik érte című Gus Van Sant filmről beszélünk, ami egy brilliáns film, elsősorban Nicole Kidmannek köszönhetően, aki ezt a pszichopopata állatnémbert, ezt a Susan Stone-t olyan kiválóan játsza, hogy az elképesztő. Susan Stone meg szeretne szabadulni a férjétől, Larry Marettótól, és ezért aztán összeszűrje a levet egy szerencsétlen középiskolás lúzerrel, Jimmy Emmettel, és vele végezteti ki a férjét, aki a karrierjének az útjában áll, legalábbis ő úgy érzi. Tehát egy nő, aki teljesen elszállt, tehát aki elveszítette a realitás érzékét. Egy gyakorlatilag, aki a kamerával kötött szorosabb kapcsolatot. És mint a férjével. A igen. De nem, itt arról van, hogy a férje ilyen gyereket akar, meg ilyen normális házasságot. Tehát amellett, teljesen, amellett, hogy a nő pszichopata, amellett mérhetetlenül ostoba is. Tehát így igazából meg hát is nem amellett, ez ezzel együtt jár. Tehát nem igazából nem is jár együtt, nagyon intelligens pszichopaták is léteznek. Nem azt mondom, de az, hogy ő megtestesíti ezt a korszellemet, az nem lehet másként, mint az, hogy ehhez egy olyan sötétség járul hozzá, mert különben hát nyilván átjárna. Tehát én ezt így értettem. Ő a média hőse. Tehát ő az, aki azt gondolja, hogy a világ az az ő lábai előtt hever, és bármit elérhet a szépségével, meg a fellépésével. És egy Colgate mosoly mindennél többet ért. És elég sok mindent el is érez által. Na most azt képzeljétek el, hogy egy olyan nőről beszélünk, aki 100%-osan és tökéletesen megtestesíti korunk hősnőjét. Tehát a sikeres ember kívánalmainak maximálisan megfelel, ő az amerikai álom prototípusa. És gyakorlatilag ilyetén módon meg is szűnik, nem is létezik. A kong az ürességtől alanyi vonatkozásában nincs. Csak mint tárgy létezik. Tehát valakihez való viszonyulásában létezik, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy nincsen önmagában, csak látszik. Annyi van belőle, amennyi látszik belőle. És a Nicole Kidman olyan brilliáns módon mutatja ezt, azzal, ahogyan például így rámosolyog valakire, és abban a pillanatban, hogy elfordul, lemálik az arcáról a mosoly, de átmenet nélkül. Tehát látszik, hogy nincsenek érzések, nincsenek megélések a gesztusok mögött, hanem kizárólag kizárólag jól felfogott viselkedési mintákhoz való igazodás zajlik. Ő személyében visszatükrözi ezt a mostani paradigmát, amiről van szó, de mint ember, mint húsvér ember, én nem tudnék róla beszélni, mert nem az. Tehát megszűnt így emberként létezni. Igen, egy nem létező entitásról beszélünk. Igen. Ő a média hőse. Tehát ez a film arról szól, egyik legkeményebb médiakritika. Igen. Egy lapon lehet említeni, ezt a filmet is egy lapon lehet említeni a Hálózattal, vagy a Született gyilkosokkal, okay. De simán, igen. Hogy a média az nem csak a pszichopatákat vonzó intézmény, tehát nem csak a pszichopatákat beszippantó intézmény, hanem az egyik legmagasabb szintű pszichopata képző. Azt lehet mondani, hogy ha a pszichopatáknak létezik egyetemük, akkor az semmi más nem lehet, mint a televízió. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. That it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Summer cat looking over his shoulder at me. And he's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Fáradi Róberttel, az Rufussal. 0629986986-os SMS számon szólhatok hozzánk. Ez a hétmester lövésze a Rádiókafén. Olyan filmekről beszélgetünk, amelyek a rendszert kritizálják. Mi meg ezeket a filmeket próbálnánk kritizálni, hogyha lenne rajtuk fogás, de nincs. Ilyen például az Eladó az egész világ című film, vagy ilyen például a Majd megdöglik érte című film. Kaptunk néhány SMS tőletek. Ma már a marketing kritikának külön marketingje van, nem? Ez igen, jó, igen, ez alakul. De hát ezt maga a főnök mondta ugye a hősünknek, a Richard D. Grantnek, hogy ugye, és mit fogsz csinálni? Hát majd elmondom nekik, te hülye kopasz. Úgyhogy szendvicsembernek állsz? Ha kell, akkor úgy. Az is marketing kisfia. Kiváló könyveket írok a bal oldalról. Robi a kollégát bedőlt a nőnek, írja a smileyzva a kedves hallgató. Nem tudom, hogy mire célolsz. Mert mit én? Te. Bedőltem? Hát, de ez nem bedőlés, tehát hogyha a kedves hallgató tévénéző majd megnézi ezt a filmet, akkor jól láthatja azt, hogy, hogy mindenféle manipuláció nélkül ez az egész film arra van felépítve, hogy adott egy nő, aki, aki megbolondítja a környezetét, és én mondtam is egyébként, hogy nekem abszolút nem esetem, de olyan szinten jól játsza, hibátlanul játsza Nicole Kidman ezt a karaktert, hogy, hogy nem lehet nem bedőlni, tehát ez, ez nem is kérdés. Sziasztok, most leltem fel éppen a BMX Banditák című remeket, Nicole Kidman abban is fantasztikus, smiley. Hát igen. Ez egy ausztrál film, ez az első Nicole Kidmannek a debütálása volt a BMX Banditák, hogy emlékszel? Kádár rezsimben én is láttam azt a filmet, valami, valami kertmoziban, vagy hol láttam azt a filmet? Ja. Sziasztok, jó ez a műsor, és jó, hogy van. Én is sok értelmes, érdekes filmet láttam, amiről nem tudtam volna, ha nem mondjátok. A How to Get Ahead-et, ha tényleg nem elérhető, esetleg beviszem a TK-ba, hogy más is kölcsönözhesse. Hát ez remek. Ez remek. Kérdés, hogy jogilag ez működik, de ehhez... Támogassuk ez, a kultúrát, én, így van. Igen, én azt abszolút támogatom, aztán próbáljad meg megvédeni a javaidat, amikor ki akarják perelni a segged alól. Nem valószínű. Ekkora spoiler nélkül tényleg nem lehet ajánlani egy filmet. Ennél csak a legbelső filmnél csináltatok durvábbat. Melyiket spoilereztük? Várjál, bocsássál meg. Mind a két filmnek, a How to Get Ahead-nek is, meg a Majd megdöglik érte címnek is. Abszolút nem beszéltünk a végéről. Mind a kettőnek van, a, van egy nagyon, nagyon erőteljesen, markánsan körvonalazható végkifejlete. Szó nem volt róla! Mit lehet, hogy szörmentén érintettük, de mit? Egyébként nem... Jó, tehát lehet... Nem, de a Denisnek a változásáról volt szó, de ez nem spoiler. Ennek a filmnek nem a csattanó képezi az ütő erejét, tehát persze. Ezt hagyjuk. Igen. Na most megvédtük magunkat. Az eladó az egész világ fent van a kritikustömeg.org-on, ami amúgy is méltóbb hozzátok, mint a port.hu. Na. Oké. Kedves Robi, úgy vagy te Nicole Kidmannel, mint az éhes ember, akinek elvették az étvágyát Tom Cruise-ilag. Az általam látott Nicole Kidman filmekben mindig is nagyot alakít. A Bangkok Hiltonban is, írja MS. Jó, a Tom Cruise volt a Nicole Kidmannek a... Tehát, hogy a Nicole Kidman pályáján volt egy hatalmas csapda, amiben a Nicole Kidman évtizedes viszonylatban esett bele, és vált a Tom Cruise-nak a csicskásává, és a Tom Cruise-nak a partnernőjévé. Hát igen, de nem úgy, mint mondjuk Kylie Minogue és Jason Donovan, mert azért szerintem Nicole Kidman saját maga hihetetlenül megáll a lábán. Tehát... Igen, de ez az kellett, hogy a Tom Cruise-t ott hagyja. Tehát, hogy kilépjen annak a sötét démonnak az árnyékából, aki a Tom Cruise, és egy kicsit eltávolodjon ennek révén a szientológiától is, és kiderült, hogy egy mekkora színésznőről beszélünk. Jó, a Nicole Kidman, akkor Más világ. A Más világ című film az, amit mindenáról látnotok kell, a legjobb Nicole Kidman film, és a Nicole Kidmannek is, talán, ha nem a legjobb alakítása az egész pályafutása során. Ezt az ajánlós sztorit, legalábbis amit a bejátszóban mutattunk nektek, írja a kedves hallgató. Sokszor mesélem én is, leginkább lányoknak bejön. Írja, hát igen, ezzel a szöveggel csajozni, de ahhoz elég gátlástalannak kell lenni, és nem árt legalább egy top menedzseri állás hozzá, úgy gondolom. Szóval a Gus Van Sant-nak, aki egyébként... hogy mondjam, nem tartozik a kedvenc rendezőim közé. Itt ebben az esetben nagyon összeállt a keze alatt a dolog. Azért... Nagyon összeállt a forgatókönyv, és nagyon összeállt a Nicole Kidman. Tehát, hogy itt azért megkapta azt, ami egy jó filmhez kell. Igen, és amiről beszéltünk a szünetben, hogy én ezt mindenképpen kiemelném, hogy ennek a filmnek az a nagy erénye, hogy Hollywoodból kritizálja saját ezt a hollywoodi paradigmát. Tehát mindaz, amit Hollywood képvisel, amit megjelenített mindig is, ezt az gyakorlatilag zsigerileg kritizálja, és ezt nagyon merészen teszi. Úgyhogy Hollywoodból nincs sok ilyen film, ami ennyire önmagára reflektáló és kritikus, de amik vannak, azok nagyon erősek és jók. Szia, Lidi! Csak képzelődöm, vagy bevált az a diéta, ha? Leadtál pár kilót? Ha? Nem tudom. Nem sokat ettem mostanában. Mi az, hogy beszélsz a rendőrséggel? Csak arra gondoltam, hogy... Russell úgyis mindent elmond nekik. Senki se fog hinni se Russellnek, se Jimmynek, a két ostoba kis seggfejnek. Most nem volnának szarban, ha tartják a szájukat. Ellenünk nincs semmi bizonyíték. Én a közelben se voltam. És ha valamire rájönnek, tudod, ki lesz bajban? Te, Lidi! Miért? Ha nem kaparod elő anyád pisztolyát, Larry még mindig élne, nem? De hát te kérted tőlem. Én nem. Nem. Jimmy kérte. Nem emlékszel rá? De te kérted rá Jimmy-t, és azt mondtad Russellnek, hogy fizetsz neki. Na ide, figyelj! Én sosem adtam pénzt Russellnek, megértetted? És úgy emlékszem, hogy ti terveltétek ki az egészet, te meg Jimmy. Mániákusan oda voltatok értem, és perverz módon élveztétek az egészet, mert tele vagytok szexuális problémákkal. Russell pedig azért szállt be, mert ő alapjában véve egy velejéig romlott kis szarházi. Lefogadom, hogy valami ocsmány beteg módon szexelsz vele minden leszbikus hallamod ellenére, igaz, Lizzie? Egy pillanat, Azt hittem, hogy barátok vagyunk. Na rendben van. Akkor egy baráti jó tanács. Tartsd a koszos kis szádat. Az ő szavuk az enyém ellenében. Kik ezek? Kis pancserek, akik lakókocsival laknak az iszákos szüleikkel, akik az unoka testvéreikkel kefélnek. Nekem komoly hivatásom van. Jó családból származom. Mit gondolsz, kinek hisznek majd? Hála Istennek, működik még a jogrendszer Amerikában. Az esküdtek bölcsön döntöttek. A rendőrök piszkos trükköt alkalmaztak, a szalagokat nem lehet felhasználni a bíróságon. Ügyfelemet 200 ezer dolláros fuvadék ellenében szabadlábra helyezték, ami meredek ugyan, de lehetőséget ad arra, hogy felkészülhessünk a védelmi. Van valami, amit el szeretne mondani? Susan, kérem, mondjon valamit! Csak annyit szeretnék mondani. Jó dolog olyan országban élni, ahol az élet, a szabadság, meg minden más jelent még valamit. Köszönöm. Most mit fog csinálni, Mrs. Marekko? Most rögtön hazamegyek, megsétáltatni a kutyával. Bűnösnek vagy köszönöm. Áltatlannak vallja magát? Mivel védekezik a vádak ellen? Maga ölette meg a férjét azokkal a gyerekekkel? Én szerettem Larry Marettót. Szívem legmélyéből. A szomorú tény az, a férjemnek súlyos problémája volt a kokainnal. Tessék, kimondtam. Végre kimondtam. Azt hiszem, hogy mielatt a dokumentumfilmem elkészítésén dolgoztam, James és Russell összeismerkedtek a férjemmel a tudtamon kívül, és rászoktatták őt a kábítószerekre, amiket elsősorban ők szállítottak neki. És amikor megpróbált véget vetni a kapcsolatuknak, vagy talán akkor, amikor elmondta, hogy a rendőrséghez akar fordulni, meggyilkolták. Mocskos pszichopata szuka. Egy őszinte pillantása nincs a filmben, állandóan szerepben van, minden pillanatában, tehát ő az, aki nem létezik. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mit kéne vele csinálni, vagy mennyi LSD-t kéne belepakolni ahhoz, hogy lemálljon róla ez a maszk, és meglássuk azt, hogy ki ő. És lehetséges, hogy nem maradna semmi. Tehát lehetséges, hogy szétesne és kész. Tehát, hogy így az, ami most látszólag Kong, az így feltárulna előttünk az a mélységes üresség. Egy kút, aminek a mélyén nincsen semmi. Az egész ember semmi más, mint az a szerep, ami által, de akkor kicsoda az, aki sikeres akar lenni. Az az ego, ahhoz nem is társul személyiség, nem is rendelhető semmi. Úgy lehetett sikeres azért, csak a siker akarása. Nem, az esztétikum, tehát ezt most lehet ilyen komolyabban is megközelíteni, szerintem ő azáltal lehetett sikeres, és azáltal lehetett ilyen nagy hatással a környezetére azért, hogy egy iszonyatosan, hát most az ilyen nagyon eufemisztikus szó, hogy esztétikus, tehát egy szép, egy igen, vonzó, egy delejes nő, és ezzel a csábereivel gyakorlatilag de azt sikeres, csinál, amit akar. Sikeres, de hát mennyire lehet sikeres, ne vicceljél. Hát igazából ismert, ő csak és kizárólag a gyilkosság által lett, aminek ő a vádlottja volt. Igen. Tehát ő egy nyomorult időjárás jelentés bemondó nő. Az utolsó volt, marginális csatornán, igen. Nyomorult kábeltelevíziónál. Igen, de annak a legutolsó. És ettől kiváló film, hogy nem nagyon egy országos nagy gazemberről beszélünk, hanem a kicsiben mutatja meg, hogy készül. Hát gyakorlatilag egy lúzer a média szempontjából. És mégis ugyanaz a prototípus, akik odafönt vannak. Van. Tehát semmiben nem különbözik azoktól. Nem. Mert hogy nincsen meg benne a fejlődésnek a lehetősége sem, vagy a valamiből valamivé válásnak a lehetősége, csak azt tud fejlődni, vagy valamiből valamivé válni, aki létezik, létező entitás. Van benne a változásnak lehetősége. Na ő benne ilyesmiről abszolút nem beszélhetünk. Hát ez a film szerintem egy nagyon erős 8-as, de a 9-esbe hajlik. Én megadom rá a 9-est. Szerintem ez megér annyit. A Majd megdöglik érte című film is egy maximálisan ajánlott kategóriás film. Így van. Gus Van Sant rendezésében és a csodálatos Nicole Kidmannel a főszerepben. Ugyanezt a mocskos szukát játssza. És a következő film, amiről beszélni fogunk, hát az egy nagyon-nagyon másfajta sztori. Egyrészt azért, mert a múltban játszódik, másrészt, mert a szó legigazibb értelmében vett művészfilm. És dráma. Igen. Igen. Ez a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című film, amely a a Ceausescu rendszer Romániájába vezet vissza minket, a késő Ceausescu rendszer 87. Romániájába, 1987-ben. Na most a Ceausescu rendszert azt a mi mostani tudatunkkal nagyon nehéz elképzelni, de még egy kádári tudattal is nagyon nehéz elképzelni. Hogyan tudnánk elmondani nektek, hogy milyen lehetett a Ceausescu rendszer? Képzeljétek el, hogy Magyarországon nem volt 1956, Rákosi nem döntötték meg, de Nagy Imre se volt, tehát semmi fordulat nem volt, tehát milyen reformok se voltak, meg semmi ilyesmi, hanem Rákosi Mátyás egészen 1989-ig uralmon volt, és vezette az országot. Így képzeljétek el Magyarországot. Hol tartott volna Magyarország 1987-ben, ha Rákosit nem váltják le 1953-ban, nincs az 1956-os forradalom, nincsen az azt követő kádári fordulat, és nincsen az a úgynevezett gulyás kommunizmus, nincsen az a kedves kedélyes, persze kedves kedélyes, jó pár idézőjelben paternalizmus, amit a Jani bácsinak az égisze alatt átéltünk. Hanem helyette az a rohadt kemény totális diktatúra folytatódik, amit Rákosi idejéből ismerhetünk, tehát leginkább a történelemkönyvekből vagy a nagyszülők beszámolójából. Na, ilyen volt ez a Ceausescu rendszer. A gyanakvásnak a légköre maximális, a rendszer aljassága olyan mértékben és olyan intenzitásban szivárgott le az egyén szintjére, hogy az a mi számunkra elképzelhetetlen. Egy ócska kis senkiházi húgyos szállodaportás, az is diktátornak érzi magát a saját portáján, mert a diktatúra mindenhol diktatúra, tehát itt ide tényleg az Egy mondat a zsarnokságról című verset lehet ajánlani, mint tanulmányt, hogy ott mindenhol zsarnokság van, minden ízében zsarnokság van, tehát az I.S. Gyulánál jobban ezt nem fejezte ki senki soha, hogy minden szegmensében a rendszernek zsarnokság van, és embertelenség van. Szörnyű. A kiszolgáltatottsága az embernek olyan mértékű, Ez egy... Tehát egy olyan millió, ahol a paranoia falakból jön ki. Tehát én szerintem megkockáztatom azt, hogy ez egy ilyen Orwelli megvalósulása valamilyen szinten. Tehát egy ilyen átértelmezett Orwelli kafkai, és nagyon erősen kafkai is szerintem. Na most ez egy abortusz dráma. Ez egy abortusz történet, így van. Egy olyan világban élünk 87-ben, ahol az abortuszért, mindazért, aki abban részt vesz, tevőlegesen, és aki az áldozatért, az halálos bűn volt akkor. Tehát az életével játszott akkor, aki ezt fölvállalta, és ennek a drámáját mutatja be ez a film könyörtelenül, naturalisztikusan, mindenféle hatásvadászat nélkül, úgyhogy én azt, amikor először láttam ezt a filmet, ez egy moziban volt, hát én napokig a hatás alatt voltam, és utána meg be is szereztem DVD-n, egyébként kapható és... Kölcsönözhető. Kölcsönözhető és kapható is. Ez egy 2007-es román filmdráma. Azt kell tudni róla, hogy Cannes aranypálma díjas film. Igen. Tehát azt kell tudni, hogy a Cannes nagy díjat azt aranypálmának hívják. Én szerintem a legnagyobb rangú filmes elismerés a világon. Én szerintem az aranypálma az a csúcsok csúcsa. Tehát amit egy film elsajátíthat, a maximum az aranypálma. Na most ez a film, ez aranypálma díjas. A történet szerint Gabita és Otília, akik szobatársak, egyetemisták, és hát Gabitának egy nem kívánt terhessége az, ami az ő a filmnek a cselekményét beindítja, ezért ők elmennek Bebe úrhoz, vagyis megkérik Bebe urat, aki egy orvos, és aki priviben terhességeket szakít meg, kvázi abortál olyan nőket, akik erre rászorulnak, ez egy teljesen illegális tevékenység. Hát baszekol, ugye, abban a korban. És Bebe úr csak bizonyos feltételek mellett hajlandó elvégezni a beavatkozást. Na most ennél nyomasztóbb, ennél megalázóbb, ennél elviselhetetlenebb, ennél embertelenebb, ennél borzalmasabb. Kiszolgáltatottabb. És ez a jelenet. Úgy képzeljétek el a jelenetet, hogy egy statívra lerakott kamerával. Hát kb. 10 percig mutatják. 10 percen keresztül, hanem szerintem legalább negyed órán keresztül egyetlen egy állóképből benne látod a cselekményt, és ott zajlik ez az egész. Olyan mértékű hitelesség, mértékű dokumentarista igény, amit nagyon-nagyon-nagyon kevés rendező képes megvalósítani a filmvásznon. melyek lehetnek azok a feltételek, amelyekkel Bebe úr hajlandó Gabitának a terhességét megszakítani és felhelyezni azt a bizonyos szondát, amely által ez a magzat. Szerintem ezt rábízhatjuk a hallgatók fantáziájára. Hát nem kell a sötétebb fantáziájára. Nem kell a fantáziájukra bízni. Itt és most meghallgathatják Bebe urat, hogy vajon ő neki mik a szempontjai, hogy ő vajon hogyan képzeli, hogyan próbál segíteni, hogyan segít, igen, hogyan akar segíteni, segít Gabitán az ebben emberén. A szituációban, és segít Otillián ebben a szituációban. Na, ez mutatja meg azt, hogy egy rendszer aljassága, az hogyan aljasít el egy komplett társadalmat. Kétségeim vannak. Ez nagyon veszélyes. Azt hiszi, hogy talál valakit, aki elvégzi ilyenkor is, ha már 4 vagy 5 hónapos? Nagyon kérem. Kérni is lehet. De a világon mindennek megvan a maga ára. Kifizetjük. Igen? Mennyit ad? Így állunk. Ki kellett venni a szobát 3 napra. Különben nem adták ki. Folytassa. Amikor nekiindultunk, még 3000 lei volt a kezünkben. De mivel a szoba többbe került, már nem maradt csak 2850. Ez kevés? Beszéltem én pénzről. A telefonban esett szó róla? Maga nem mondta. Ezért megkérdeztük Ramónát, mennyibe kerül. Többeknél kérdezősködtünk. És mindenki azt állította, hogy maximum 3000 lei lesz. Ramona 3000-et mondott? Ő ennyire gondolt. Hát, akkor csinálja meg Ramona, ha ilyen okos. Kisasszony, mit mondtam önnek a telefonban? Hogy megértem az ön helyzetét, és a segítségére siethetek. Nem így volt? Beszéltem pénzről? Azt mondta, megoldjuk valahogy. Úgy van. Ezért kellett volna személyesen jönnie, hogy kitalálhassunk valamit. Nézze, én nem ítélem önt el a történtekért. Mind követünk el hibákat. Én nem kérdeztem magától semmit. Se a nevét, se az anyja nevét, semmi ilyesmi. Maga is tudja, hogy én nem titkoltam semmit. A kocsimmal jöttem. Lent leadtam a személyimet. Ha jön a rendőr elsőként, engem talál meg. A szabadságom forog kockán. Nekem is van családom, gyerekem. Így tehát, ha én rendes vagyok magához, magának is rendesnek kéne lennie hozzám. Így látom a dolgot. Várjon, én még nem egészen értem. Én várok. Inkább maga siet. Mit nem értett ebből? Nem szeretem magamat ismételgetni. Mégis mire számított? Hogy kockára tennék 10 évet rongyos 3000 leért? Ezt gondolta? Azt gondolták, hogy én is kultus vagyok? Talán láttak engem pénzért imánkodni? Elmondom, hogy mi lesz. Kimegyek a mosdóba, mire visszajövök, maga választad. Ha a válasz igen, eldöntik, melyikük kezdi. Ha viszont nem, szedem a sátorfámat. Maga kért tőlem segítséget. Kidobom a tocsot. Nem hiszem el, hogy ezt mondta. Miért mondtad, hogy csak 2 hónapos terhes vagy? Ramona javasolta ne, hogy nemet mondjon. Nem várt be. Hogy tudtál ilyen sokáig várni? Most mit tehetnék? Te már kifizetted a szobát. A szoba miatt aggódsz? Te jó Isten, Gabitán, néha az agyamra mész. Én mondtam, hogy vigyázni kell, de te mindig mindent jobban tudsz nálam. Mihez kezdhetnék? Ne félj, neked semmit sem kell csinálnod. Az egy dolog, hogy segítesz, de ez azért. Add ide a pénzt. Mondja meg, mennyi. 4000 elég? 5000 kéne, mennyi kell? Van magánál annyi? Akkor meg mi értelme fecsegni róla? Szerzünk. Szereznek? Most nyafogott, hogy a szoba 100 lejjebb többe kerül, de Pippak szereznek 2 vagy 3 ezret. Hogyan akarja megszerezni? Kölcsön. Igen? És hogy adja vissza? Bízarám. Ó, azért ne boruljon. Csak azt mondtam, hogy nekem... Mikor hozza össze? Jövő szombatra meg lesz az egész. Szombatra az egész? Igen. Nekem jó. Ha így akarja. Hívja fel, ha meg lesz, és megbeszéljük, jól van? Kérem, ne menjen el. Nem csinálhatnánk meg mégis inkább ma. A szállodát kifizettük, és... Ön akarja csinálni? Nem. Kérem, ne haragudjon. Úgy értem, hogy maga. Szóval? Hogy lenne? Maga elteszi a 2800-at, amennyit hoztunk. Én pedig megígérem, hogy kedre szerzek még 2000-et. Megfelel? Bízhat benne, hogy mi... Miért bíznék magában? Talán barátok vagyunk, vagy mi? Ismerem én magát? Holnap simán felugorhat egy vonatra. Én meg hoppon maradok. Hogy tehetnék ilyet? Odaadom a személyemet. És mihez kezdenék az igazolványával? Üldözzem magát fél országon keresztül. Itt tanulunk, hová mehetnénk? Hazatelefonálok, és hétfőn zsebre vághatja a pénzt. Nem szórakozik kell? Vele? Én nem szórakoztam, maga se szórakozzon. Nem szórakozom, csak... Csak mi? Utálom ismételgetni magam, ne kényszerítsen ilyesmire. Higgy el, ha lenne pénzünk, már régen odaadtuk volna, de annyi nincs. Esküszöm, hogy szombatra előkerít. Rott kurva! Mit képzel rólam, hogy a fasznál is hülyébb vagyok? Kiskanállal esem meg magukat! Okosabb emberek is át akartak már baszni! Semmi esélyük! 2 rókica egy barom ellen? Menjenek a büdös picsába! Ne, várjon, könyörgök, segítsen rajtam! Ez az én gondom, és nem az övé. Segítsen nekem megoldani. Ahogy mondta. Ahogy mondtam? Igen, úgy. Mindig a vétkes az, akinek fizetnie kell. Én szúrtam el. Ne ő fizessen érte. Nem ez volt a javaslatom. Nem, tudom, de más a helyzet. Nem a nővére. Sajnálom, hogy hazudtam önnek a telefonban. Ő csak a szobatársa. Kérdeztem én, kikinek a húga? Számít ez valamit? Igen, csak azt vállalom, amiért felelősség terhel. A barátnőmet, őt nem kötelezhetjük semmire. Én csak azt javasoltam, csak hogy... ne javasolgasson. Legfeljebb kérni van joga. Megmondtam, hogy segítek, és hogy milyen feltétellel. Ha nem fogja fel, senki sem kényszeríti. Épp megvan. Mi van? Nem értettem, amit az előbb mondott. Megvan neki. Ha alkudozni akarnak, jobb elhúzom ilyen a csapat. Kérem, ne öljön el! Kérem, ne öljön el! Nem szarakolok én magukkal, hagyjuk! Magan, adja neki a szondát, aztán... Aztán? Azt hiszik, Balek vagyok? Hogy át tudnak vágni? Aștept noapte și zi Când acesta-i fermecat Toate că vei reveni Să nu crezi că te-am uitat Sărbările de mie Le doresc la fel de noi Îți voi ta tot ce-ai să-mi cer De la capăt vor lua Tot ce-a fost cândva Te-aud mereu Repetând melodia Pe care noi o cântam altădat Te-aud mereu Te aștept nap és izi. Repetit melodia. În pace stai per me ca. Pe care no. Îl dorim la fel de mult. Te aud repetit. Te aștept frumoasă stea. Și îți răspund. Ai rămas iubirea mea. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Váradi Róberttel. 0629-986-986 az SMS számunk. Szokás szerint ismertetni szoktam, kaptunk is rá néhány üzenetet. Szia Robi, jó a műsor már megint, holnap újra várunk, neurotikusak vagyunk, írja Oli. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy neurotikus. Neurotikus. Ne, neurotikus, vagy ne, nem tudom, ne, neokritikus, vagy mit jelent, nem értem. Neolitikus. Azt ja, igen, de neorit, az mi, nem tudom, mindegy. Robi, én ott nőttem fel, mármint Romániában, a Ceausescu érában. És teljesen jól érzékeltetted, ami ott volt. A filmet láttam, nagyon élethű, ajánlom. Jó a műsor már megint. Hát örülünk és köszönjük. Óriási film, szintén a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmről van szó. De azért ajánlanám a német Alagút című filmet, a berlini fallal kapcsolatos állítólag igaz történet. Üdv MS. Aztán... Sziasztok, erősen rendszerkritikusnak találom a Forró vizet a kopaszra című 1972-es magyar filmet, írja Tamás. Amúgy a Sarkadi féle Páger utolsó szerepe, na az mekkora, ugye az Elveszett paradicsomról van szó, amiben a Cserhalmi és a Páger játszanak, és az tényleg a Páger a forgatás közben halt meg, és már nem bele zárul le a sztori, hanem... Ja, erről csak hallottam, de nem volt hozzá szerencsém. Én láttam. TV-film egyébként, aha. És hát igen, a Páger igen. Az... Igen, a Páger és Cserhalmi, hát azért két első rangú színészről beszélünk, és maga az alapanyag is nagyon erős. És az is egy abortusz dráma. Ugye? Így vetődik fel a dolog. Azt szokták mondani, hogy az is egy abortusznak a tragikus következményeiről szól. Hogy egy nő az két dologért, ez a népszerű közhely, hogy két dologért tesz meg mindent azért, hogy legyen gyereke, és azért, hogy ne. Na most ebben a világban, ebben a Ceausescu által nyomorított Romániában, ebben... Hát az utóbbi a realitás. Nem nagyon akarnak arra a világra gyereket a nők. És amikor úgy merül fel a kérdés, hogy vajon miért akarnak inkább gyereket mégis, akkor is a válasz az, hogy azért, mert az abortusz tilos, veszélyes, és börtönnel fenyegetik azt, aki a nőt is, aki abortál, azt is, aki segíti, és főleg az orvost, aki meg ebben részt vesz. Ez a teljesen fonákjára állított világ, amikor gyakorlatilag a jog, ami egy eszköz lenne, arra való hivatkozásra mondunk le azokról az alapvető emberi igényekről, vágyainkról, amik mindannyiunkban elvileg benne lennének. Aztán reflektálnak itt még nekünk a Nicole Kidmanre is. Azt írja, hogy azért Kubrick a tágra zárt szemekben mind a ketten jó, írja Marci. Mármint, hogy ez Tom Cruise és Nicole Kidman. Hát én nem tudom, film, ez egy jó film egyébként, de a Nicole Kidman, amit ebben alakít, tehát konkrétan én meglettem győzve. Tehát én egy eléggé fanyalgó ember vagyok, és Nicole Kidman tényleg nem volt a kedvencem, de amit itt nem, tehát teljesen meggyőző. Abszolút. Tom Cruise, Nicole Kidman Madonnája, írja a kedves hallgató. Guy Ritchie is azóta rendez jó filmet, mióta elvált. És valóban. Ez így van. Milyen jó is kilépni egy szörnyeteknek az árnyékából, aki leszívja rólad a kreativitást, meg az minden létező, minden elképzelhető energiát. Beszélgessünk még egy kicsit a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmről, ami a működésében mutatja meg nekünk azt, hogy milyen a diktatúra, és milyen a diktatúra világában, a diktatúra légkörében élni egy abortusz sztorin keresztül, ahol a film főhősnője Otília, aki bevállalja Bebe úrral azt a közösülést, amely hát nyilván a kis bejátszónkból kiderült a számotokra, amely a feltétele annak, hogy Gabitán a Bebe úr elvégezze az abortuszt. Hát ennél hősiesebb önfeláldozást, vagy ennél megrendítőbb mártíromságot, keveset látunk. Ez a hétköznapok mártíromságáról szól ez a történet. És hát Otília, amikor elmeséli ezt a történetet a barátjának, a pasiának, akkor látunk le ezeknek a lányoknak az életébe, meg a kapcsolatrendszerébe, abba, hogy hogyan mérgezi meg egy diktatúrának a légköre. És itt most nem a diktatúrának a konkrét politikai valóságáról beszélünk, hanem a társadalmi. Abszolút, a társadalom, az emberi szintre a társadalomban leszivárgó méregről beszélünk, hogy hogyan nyomorítja meg a kapcsolatot. És mindez ez a film vonatkozásában, tehát mindezt úgy mutatja meg a film, hogy nagyon-nagyon adná magát az egész azt, hogy ezt hatásvadász módon tegye, de nem. Tehát egy nagyon-nagyon naturalisztikusan, nagyon szinte azt mondanám, hogy már-már ilyen perverz lassúsággal mutatja be ezeket a jeleneteket, amik hát nagyon sokkolóak és tényleg erősek. Egyébként a hitelesség a kulcs szó. Tehát a játéknak most, a hitelessége, igen. A szereplőknek, hogy mennyire élnek a jelenetek. Hogyha az, hallgatók látták a visszafordítatatlan. Az a megélésed, hogy bekukucskálsz, az a megélésed, hogy egy kandi kamerával figyeled. Éppen történő eseményeket. A visszafordíthatatlan az egy nagyon jó analógia. Ezt akartam mondani, hogy ez most ugrott be, hogy a visszafordíthatatlan az, ott éreztem ezt az erős hatást. Na igen, és olyan mértékben. Úgy képzeljék el a hallgatók, hogy ez egy olyan szintű film. Olyan mértékben hitelesség. Így van. Hiteles ez a koncepció, amit a Krisztián Mungiu megvalósít, mint amennyire a visszafordíthatatlan című filmben. És szintén egy megerőszakolás sztori, éppen úgy. Szóval a női nyomorúságot és kiszolgáltatottságot. Igen, igen. Alapvetően a két film egyébként nagyon eltér egymástól, mert az egyik ugye abban hosszú. A filmnyelv tekintetében a legkevésbé tér el egymástól. A filmnyelv tekintetében, igen. Kapitának abortusza volt, és én segítettem. Erre kellett a pénz. Azt hiszed, 300 elég rá? Mit vettél rajta? Ne izgulj miatt, a hétfőn mindent visszaadom. Apámnak volt egy orvos kollégája, aki 3 évet kapott egy hasonló ügyért. Jó, és ha én estem volna teherbe, akkor most mihez kezdenél? Ne kezdjük már megint. Akármikor megeshet. Elgondolkoztál már rajta? Mihez kezdenél vele? Ne forgasd a szemedet, válaszolj! Hogy mind gondolkodtam el? Hogy mit csinálnál, ha teherbe esnék? De nem esel. Lehet, hogy már is terhes vagyok. Az vagy? Nem tudod, mikor van menszeszem. De valamikor most kell megjönnie, nem? Mit törődsz vele? Nem a te gondod. Miért mondasz ilyet? Voltál már terhes, mióta együtt vagyunk? Legutóbb is mondtam, hogy vigyázz, ne belém menj el. De te nagy évben szartál az egészre. Hogy tudsz erről így beszélni? Hogy is van ez? Beszélni ciki róla, de csinálni az persze lehet. Figyelj, nem értem, mire megy ki a játék, ha nem estél teherbe. Tudni szeretném, mire számíthatok tőled. Nyugodj meg, ha ilyesmire kerül sor, megoldom. Persze. Miért vagy ilyen? Cserben hagytalak valaha is, ha szükséged volt rám? Honnan tudod, hogy hányszor volt rá szükségem? Szerinted? Honnan tudnám, ha nem mondod el? Én találjam ki, mi a problémád. Ha szólsz, még Gabitának is segíthettem volna. Nagy francokat. Beszélni se akarsz a témáról. Hogyan segíthetnél? Óvatosabbnak kell lenned, mert nincs arra garancia. Hogy nem fogok rád támaszkodni. Legalább tudom, hogy Gabita segít. Azt mondod, hogy én nem segítenék? Azért mondtam, hogy ellenzem az abortuszt, mert veszélyes. Akkor hogyan oldod meg a problémát? Nyilván elvennélek. Szóval a teherbe esnék. Hagyd abba, itt teljesen másról van szó. Eszemben sincs azzal tölteni az életemet, hogy krumplit pucolok neked. Otília! Végig úgy beszélnek a magzatról, mint egy rákos daganatról, amit ki kell vágni, de nem szabad, mert veszélyes, ezért aztán... Hát jogi következményei lehetnek. Igazából a kényszerű körülmény az, hogy meg kell szülni. Tehát, hogy így akkor jó, akkor elveszlek, akkor jó, akkor... Igen. Nekem meg eszemben sincs krumplit pucolni neked. Tehát, hogy ez a világ, nagyon-nagyon sötét világ. Vagy. És hát a szomorú következtetésünk, és nem az egyetlen olyan román film, amely igen, azt mondják, kivételes hogy... művészi erővel képes szembenézni a történelmi múlttal. Mi miért nem vagyunk képesek erre? A mi számunkra a történelmünkkel való szembenézés az miért a sose halunk meg? Az ő számukra meg miért a 4 hónap, 3 hét, 2 nap? Jó, tehát ez a kérdés, hogy miért vállalunk bűrészességet a diktatúrával, az édes búsongó nosztalgiánkkal, amivel gyakorlatilag megteremtjük a jogfolytonosságot a napjainknak a kvázi szabadsága, és a múltunknak a kvázi elnyomása között. Tehát gyakorlatilag szétkenjük a rendszerváltásnak azt az éles vonalát, azt az erős korridort, amin túl kéne, hogy legyünk, azt így szétmálasztjuk ezzel a múltba visszarévedő búsongó nosztalgiával. Miért képesek a románok arra, Robin, hogy a múltjukkal szembenézve, mint egy lezárják azt, és egy tiszta lappal tudjanak valami újat kezdeni. És nem csak erre a filmre vonatkozik. A románok élen járnak az utóbbi 10 év során. Nem csak a románok, a német. Most már a németek is, de most a románokhoz nagyon jó, hasonló a történelmünk. Tehát a románok miért képesek arra, hogy szembenézzenek ezek által a filmek által? Hagy vitatkozzak veled, mert szerintem egy picit csúsztatsz azért, hogy a Sose halunk meg az Immerfer és társai, ugye ezek közönségfilmek. A 4 hónap, 3 hét, 2 nap nem egy közönségfilm. Állítom, hogy ott sem mutatták be a nagy publikumnak, illetve ha be is mutatták, biztos nem annyian nézték meg, mint itt a Sose halunk meg. Ez az egyik. Másrészt meg szerintem nem tudom, hogy mennyire látták a hallgatók a Sopsi Csárpádnak a Torzók című művét, ugye ott egy 60-as évekbeli gyermekintézetnek az ottani belső káváriáját láthatjuk. Azt szerintem ez egy rendszerkritikus film, azt mondom. Én azt állítom, hogy rendszerkritikus film. Láttad a filmet? Én meg azt állítom, hogy... De most ez egy jó film, tényleg. Én meg azt állítom, hogy magyar, ugyanúgy rendszerkritikus, a magyar filmgyártás adós az előző rendszerrel való korrekt szembenézéssel. Hát... Sajnos ez a helyzet. Írjátok meg a véleményeteket erről. 0629986986 az SMS egyéb számunk. Sajnos az a fajta filmes és kulturális párbeszéd, amely ahhoz szükséges, hogy szembenézzünk a múltunkkal és lezárjuk azt, az Magyarországon még el sem igazán kezdődött, sajnos. Jó, legalábbis szerintem, de hát írjátok meg a véleményeteket. Szerintem ez a film, ez megint a 8-asból a 9-es felé hajlik. Ez nálam egy 10-es film. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy film. Tényleg, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film. A 4 hónap, 3 hét, 2 nap című román film. Igazából a művészfilmekhez vonzódó hallgatóknak inkább ajánlható kategória, annak ellenére, hogy a cselekménye tökéletesen érthető, és egy nagyon-nagyon sokkoló, übernyomasztó élmény. Tehát, hogyha tényleg le akarjátok a morálotokat zúzni a béka segge alá, akkor ajánljuk a figyelmetekbe a 4 hónap, 3 hét, 2 napot. És annak ellenére, hogy a sztori egy kvázi sikeres abortusznak a története, ennek ellenére nem tudunk örülni a hősökkel, mert nincs minek örülnünk. És akkor térjünk át arra a filmre, amely a negyedik film a sorban, a mai napon. Ez a Guantanamo című angol dokumentumfilm. 3 srácról szól, akik angol állampolgárok, tehát brit állampolgárok, a királynő alatt valói konkrétan, csak hát ők pakik. Tudjuk, hogy sok paki él Angliában. Ők konkrétan Birminghamiek, és az egyik srác az szeretne megházasodni, és a szülei, akik Pakisztánban élnek, találnak neki egy csajt, hogy azt vegye el. És ő meg kimegy Pakisztánba, hogy házasodjon, de a legjobb barátait, akik szintén pakik, magával hívja, invitálja, hogy jöjjenek vele Pakisztánba, és legyenek az ő tanúi az esküvőjén. Vagy és mellesleg, ha már ott vannak, ugye akkor volt a szeptember 11-i incidens, 2001. szeptember 11-én, ezután két héttel indulnak útnak. Igen, így van, és ugye az amerikaiak is nem maradnak adósak a válaszsal, és hogyha már ott vannak, akkor kicsit be akarnak menni a ketrecbe, és hát megnézni közelről is, hogy milyen ez a bombázás, és hát vesztükre teszik ezt, mert hát ugye innen elindul arról tudni kell, hogy ez a film ez megtörtént, tehát itt ez nem egy fikció, itt a dokumentarista jelleggel négy iszlám fiatalról szól, akik kimennek, és hát gyakorlatilag a sors áldozataiként kell, hogy végigvészeljék ezt az egészet. Zahid, Asif, Ruhel és Shafik, akik elmennek Pakisztánba, aztán turistaként elmennek, turistaként Guantanamo-ba kötnek ki. Az a lényeg, hogy ők hülye 20 éves fiatalok, akik úgy gondolják, hogy milyen kalandos lenne átmenni Afganisztánba, ahol most így nagyon történnek az események, bombáznak az amerikaiak, katasztrófa turisták, semmi egyéb. Igen, végül is igen, ezt mondhatjuk. Egész konkrétan. És átmennek egy teherautó platóján. De mindaz, ami utána történik velük azzal együtt, hogy nyilván ez az egész nem jöttett volna létre nélkülük, alapvetően nem róluk szól. Átmennek Pakisztánból Afganisztánba, és ott utazgatnak. De aztán elég hamar megunják, és elindulnak haza, mert hogy elegük lesz, meg elkezdenek félni. Hát az egyikük ugye beteg lesz. Hogyan bombáznak, igen, meg beteg lesz és akkor elindulnak hazafelé. De már nem jutnak haza, mert mielőtt elérnék a pakisztáni határt, az úgynevezett északi hadsereg, az elfogja őket. És megkérnek ott egy teherautó, igazából ott leszújtanak egy afgán embert, hogy hát tudná őket vinni Pakisztánba, és ő elvállalja ezt a szerepet. És lám, mégsem Pakisztán irányába indulnak el, hanem egy egész más irányba. Így jutnak el aztán körülményesen Guantanamo-ba. Tehát először összegyűjtik őket először, egy táborba. Na most először egy konténerbe zárják őket, ahol azt ők fuldokolnak, mivel hogy a konténert azt légmentesen lezárják, és elfogy a levegő. Többen meghalnak. Felelőnek a konténerbe kívül. Amikor a kintiek, tehát az északi hadseregnek ezek a katonái úgy gondolják, hogy azért mégis néhány legalább jobb lenne, hogyha életben maradna, hogy néhányat át lehessen adni az amerikai hatóságoknak, akkor géppisztollyal belelőnek a konténer oldalába, hogy menjen be levegő. Na most azoknak a géppisztoly sortüzeknek a nyomán többen meghalnak oda bent, akiket agyonlőnek a konténerben, tehát akik ott meghalnak. És akkor akiket nem ért a golyó, azok kapnak némi levegőt, akkor ott 3 napig ott vannak a konténerben. Aztán kiszedik őket a konténerből, átadják az amerikaiaknak, az amerikaiak pár hónap múltán elviszik őket Kubába, a Kubában található Guantanamo-i koncentrációs táborba, és akkor ott fogják tartani őket. Összesen másfél évig. Másfél éven keresztül elképzelhetetlenül embertelen körülmények között. Na most ez a film, ez egy ilyen olyan dokumentumfilm, hogy dokumentarista eszközökkel rekonstruálja, tehát egy ilyen rekonstruáló igényű film az eseményeket. Hát egy ilyen retrospektív, tehát ugye, hogy az hogy történt akkor 2001 és 2004-5 között, amik felszabadultak. De közben meg a srácoknak a nyilatkozataival megtűzdelve, tehát hogy a srácok azok beszélnek, élőbe a kamerába, majd megmutatjuk, hogy történt mindez, aztán megint beszélünk. Tehát egy klasszikus dokumentalista, de mégis összességében a film az egy dráma. Nem klasszikus dokumentumfilm szerintem. Szerintem valahol egy rendhagyó dokumentumfilm, de érdekes dramaturgiája van. Hát azért azt el kell mondanom, hogy én ezt a filmet, én ennek a filmről nem is hallottam, de amikor ezt én tegnap megnéztem, és éjjel egykor ért véget, hát szóval rég volt, én azért eléggé harcedzett vagyok, és le kellett mennem sétálni egyet a ház körül, mert iszonyatosan erős film. Tehát embertelen, hogyha beszéltünk az előbb a 4 hónap, 3 hét, 2 hét, 2 nap című filmről, hát ahhoz képest nem is lehet összehasonlítani, de olyan erős hatással van, ami egyértelműen a filmnek az erénye, ami egyébként hibátlan, és erre nem lehet azt mondani a szó hagyományos értelmében, hogy jó film, mert persze mint film, jó, tökéletesen hitelesen mutatja be ezt a történetet, de hát valami elképesztően hiteles az egész. Na most azt kell tudni, hogy ezeket a srácokat, ezeket elhurcolják és embertelen körülmények között tartják, tehát ilyen kutyaulakban tartják. Mit olvastatok, gondolom az interneten olvastatok arról, hogy 2-3 méteres cellákban tartják őket. Mindenféle ilyen pszichés ráhatás, ugye ilyen hang és fényeffektusok, zene a nap 24 órájában. Hát akkor mit hátrabilincselik a kezüket és hozzá a lábukat, és ott úgy hagyják őket 3 napig. És mindez a 21. század. Igen, konkrétan olyan embertelen kínzásoknak vetik alá őket, és a megalázásnak annyiféle módján, olyan kreatív skáláján mozognak azok a kínzások, amelyeket a hőseink elszenvednek, hogy az elképesztő. Na most mindeközben pedig vallatják őket, és olyanokat kérdeznek tőlük, hogy hol van Osama Bin Laden? Ilyeneket kérdeznek tőlük konkrétan. A konspirációk folynak ellenük, tehát folyamatosan arra akarják rávenni őket, hogy ők az Al-Qaida tagjai, de azzal, hogyha ezt elismernék, ami azért valljuk be, tehát egy ilyen körülmény között nyilván az ember eléggé könnyen meg tud roppanni, a három, illetve a négy srácnak az érdeme azt, hogy hajtatlanok tudtak. Akkor vége, tehát hogyha ők azt mondják, hogy igen, akkor úgy, mint trófeát felmutatják a világnak, mert ugye az egész világ szeme rajtuk állt az amerikaiakon, és ebben nem tudom, hogy 6-700 beszélik rá őket arra, igen, hogy ezt vállalják el. Vállalják fel a részvételüket az Al-Qaida terror tevékenységében. Vagy mutogatnak képeket, és mutogatnak embereket, hogy itt vagy az Osama Bin Ladennek a gyűlésén. Hát meg hamis jelentést az Interpolról. Mondja a hősünk, hogy az nem én vagyok. És konkrétan. És egész konkrétan... jó, ezt a filmet látni kell. Akkor behazudják, hogy a haverod már bevallotta, hogy Al-Qaidások vagytok, valljad be. Tehát, hogy amit el tudsz képzelni. Tehát, minden Robi, egy gyors adalékot hagyd mondjak erről a filmről, mert azért ez jellemző, csak az, hogy milyen az ember. Az Amnesty International szerint ugye ez volt, ez van korunk gulágja, hogy ilyen jó magyaros legyek, és azért azt érdemes tudni, ez az interneten különben hozzáférhető ez az info, hogy miután a stáb és a szereplők átvették munkájukért Berlinben az Ezüst Medve díjat, hazafelé London repülőterén a rendőrség feltartóztatta és egy órán át fogva tartott őket, hiszen muzulmánok. A jog szerint mindenkit megillető telefonhívással nem élhettek, verbálisan megalázták az arab származásúakat, majd egyiküket megkérték, hogy legyen a rendőrség spicliye. Tehát ez már a filmen kívül történt, ez a filmnek az utótörténete. Az ezüst medvével a zsebükben így próbáltak hazamenni Angliába. És a sors fintora, egyébként még ezt is szeretném hozzátenni, hogy a Amerikai Mozgókép Szövetség visszautasította a reklámozást a plakát miatt, amin egy férfi csuklójánál fogva a plafonhoz láncolva és csuklyával fején volt falhoz állítva, ugye ez volt a filmnek a plakátja. Az ok, az erőszak túlerős ábrázolása, mely a gyermekek miatt nem alkalmas a film promóciójára. Tehát ennyit az egész amerikai álságosságról és erről az egész amerikai eszméről, ugye, hogy az amerikai szabadság földje, hát aki ezt a filmet megnézi, azután szerintem másképp fog gondolkozni, ha eddig még volt bármiféle illúziója. Jó, ezzel az amerikai rendszerrel. Még egy valami, és az emberek kapcsolatban. Még egy valamit, ami a legfontosabb és a legérdekesebb élmény ezzel a filmmel kapcsolatban, legalábbis az én számomra. Sosem voltak illúzióm azzal kapcsolatban, hogy az amerikai hadseregnek, meg a CIA-nek, meg egyáltalán az amerikai antiterrorista intézményrendszernek, annak végtelenül jogsértő és végtelenül erkölcstelen ez a módszertana, amellyel ők eljárnak. De legalább voltak illúzióim, hogy ez az úgynevezett military intelligence, ez egy olyan nagyon profi módon működő, nagyon-nagyon kifinomult és nagyon magas szakmai színvonalon álló működésmód. És azt látom, ez alapján, a film alapján, ami a srácokkal megtörtént, megtörtént események, tehát valóban hiteles sztori, hogy olyan ostobák és olyan primitívek, mint egy pár rendőrcsizma, hogy fogalmuk nincsen semmiről. Tehát, hogy elfognak négy turistát, kínozzák, és közben arról faggatják őket, hogy mondjad meg, hogy hol van Osama Bin Laden. Tudjuk, hogy ismered Mohamed Attát. Mondjad meg, miért falazol neki? Tehát, hogy ez a módszerük, tehát ennyit tudnak, ennyire intelligensek, ez az ő nagy hírszerzésük. Tehát, hogy milyen primitív módon járnak el. Tehát nem pusztán arról beszélünk, hogy milyen erkölcstelenül, és hogy nácik módjára viselkednek, hanem emellett kretének is. Tehát, erre mondtam azt ugye az adás elején, hogy az egész alapvetően nem rendszer, hanem emberekről szól, és sajnos ugye Thomas Hobbes 1651-ben megírta, hogy ember-embernek farkas, és sajnos azóta semmi nem változott. Teljesen mindegy, hogy éppen Katyinról vagy a Guantanamo-ról beszélünk. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket a mai adásban. Hányast adsz erre a filmre? Hát már... nehéz, de hát erre nem tudok nem tízest adni, de mint filmre azt mondani, hogy jó, hát... Hát itt megint egy 8 és feles kategória az, amivel én szerintem jó, legalábbis okay. Szemben állunk. Ez egy hibátlan film különben, a maga film szerint. Hát én meg nem vagyok egy dokumentumfilm fetisista, bocsánat. Tehát de ezt a történetet, ezt vagy így, vagy sehogy. Ez egy erős sztori mindenképpen, és hát nagyon tanulságos, úgyhogy nézzétek meg. Ez volt a Hét Mesterlövészének a mára rendelt rendszerkritikus filmekkel foglalkozó kiadása. Most hallgassatok zenét, legalábbis, hogyha ránk hallgattok, így tesztek. Holnap 22 óra múlva újra itt leszünk veletek. És és filmeket fogunk ajánlani nektek, ahogy azt már megszoktátok tőlünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg SMS-t, amit be se tudtunk igazán olvasni, és nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, amelyen megtiszteltetek minket az elmúlt 2 óra során. Sziasztok! Rádió Café. Van barátod.